आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडिया सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडिया सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे संगदानी दिल मेरा मंगदा रह गया है शोर तेरी वीणी वाली मंगदानी बुल्लियां ते संगदानी दिल मेरा मंगदा संगदानी दिल मेरा मंगदा क्योंकि न्याने दिल बिल्लो हारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे चाचे